4. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een groot deel van het kabinet is nog altijd bij elkaar voor extra overleg over maatregelen om het aantal asielzoekers te beperken. De coalitiepartijen praten al maanden over dat soort maatregelen, maar komen er maar niet uit. De VVD voert daarom de druk op het kabinet flink op. Gisteren zei de partij dat er wat hem betreft voor komende vrijdag afspraken moeten zijn gemaakt. Anders wordt binnen de VVD zelfs een snelle val van het kabinet niet uitgesloten. De NS verwacht dat morgen ook in het noorden van het land, voor zover het kan, weer treinen kunnen rijden. Daarbij waarschuwen ze wel dat hier en daar nog beperkingen kunnen zijn. Eerder vandaag was het überhaupt nog onduidelijk of er een trein zou kunnen rijden, omdat er veel schade op het spoor is door storm Poli van vandaag. Spoorbeheerder ProRail verwacht dat vannacht nagenoeg alle bomen en takken van het spoor gehaald kunnen worden. Alleen rondom Groningen zal nog wat meer tijd nodig zijn. De privacywaakhond begint een onderzoek naar Duo. De dienstuitvoering onderwijs gebruikte een algoritme om studenten op te sporen die frauderen met hun studiefinanciering. Het onderzoek van Investico en NOS op 3 bleek dat studenten met een migratieachtergrond opvallend vaak werden beschuldigd. De Europese Commissie wil soepelere regels om groente en fruit genetisch aan te passen. Die techniek is niet nieuw, maar wordt in Europa door de huidige wetten en regels bijna niet ingezet. Met genetische aanpassingen kan groente en fruit beter tegen bijvoorbeeld bacteriën en schimmels, en zo hoeven minder bestrijdingsmiddelen gebruikt te worden, is het idee. Basisscholen nemen pas na de zomervakantie een beslissing of ze mobieltjes gaan verbieden in de klas. Gisteren kwam het ministerie van Onderwijs met dat advies voor het voortgezet onderwijs. Basisscholen hebben meer tijd nodig om tot een besluit te komen. Er komt voorlopig geen besluit of er zout mag worden gewonnen in het Twentse Haaksbergen. De gemeenteraad gaat er nog niet over stemmen, omdat er nog te veel onduidelijk is. Een bedrijf wil in de gemeente 8 nieuwe boorputten openen om zout te winnen. Bewoners maken zich zorgen. Als het zout uit de grond is, blijven er lege holtes over. Die kunnen zorgen voor bodemdaling en trillingen in de grond. Twee vermiste jongens zijn teruggevonden op de Noordzee op een zeilboot. Er werd sinds gisternacht naar ze gezocht. Hun boot sloeg toen om bij Schiermonnikoog. De twee wisten op de boot te klimmen en het bootje om te keren. Vervolgens dobberden ze 17 uur lang rond op de zee. Het weer, vannacht verloopt rustig. De wind valt uiteindelijk helemaal weg en het klaart op bij 3 tot 11 graden. Morgen af en toe zon, maar ook een bui. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. We hebben allemaal te maken met belastingzaken. Zeker als er iets verandert in uw leven. Zoals een nieuw huis of een nieuwe baan. Als u gaat trouwen of juist gaat scheiden. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op uw belastingen. Check daarom goed wat de gevolgen voor u kunnen zijn. We helpen u graag met handige informatie en hulpmiddelen. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/verandering. Wil jij de zon buiten houden? Dat is eenvoudig met raamdecoratie op maat van Hubo. Het verkoelt, verduistert en zorgt voor privacy. Karakter raamdecoratie. Van plissé tot jaloezie. Nu met 20% korting. Hubo helpt. Heming Groep verduurzaamt vastgoed. Van installatie tot onderhoud, alles onder één dak. Wij houden wonen betaalbaar. Werk en denk met ons mee. Kijk op heminggroep.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in het Markiezenhof, Bergen op Zoom. Help jij mee Nederland te verduurzamen? Kijk op werkenbijheming.nl. Finst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie finst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de innovatieweken. Ontdek onze nieuwste hoorinnovaties met nog betere aanpassing aan uw omgeving voor het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en probeer ze vrijblijvend uit. Beter Horen, een en al oor. Vraagt u zich ook wel eens af hoe u kunt bijdragen aan een betere wereld? U bent niet de enige. Neem de 70-jarige Jan, Hij heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament voor een betere toekomst van nierpatiënten. Hoe wilt u voortleven? Ga naar nierstichting.nl/voortleven en vraag het gratis magazine aan over schenken en nalaten. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Werd code rood vanmorgen nou te laat afgekondigd of niet? Daar was een hoop gekrakeel over. De vraag is altijd, wat is een zinvolle waarschuwing en waar begint de betutteling? Mijn grens werd in ieder geval bereikt toen ik vanmorgen op mijn weer-app las dat ik me vandaag tussen 11 en 6 moest insmeren met zonnebrandcrème. Goedenavond, hartelijk welkom bij het Oog. Het is spannend in Den Haag. Hoeveel risico neemt de VVD? Gelukkig is Wilma Borgman ter plekke voor het laatste nieuws. En in Belarus wordt de mensenrechtensituatie steeds slechter. En hoe zit het met de dood van weer een minister? Ik vraag het aan Franka Hummels. Threads moet een alternatief voor Twitter bieden. Moederbedrijf Meta heeft grote plannen, maar gaat het werken? En Tom Jones, hij treedt op het North Sea Jazz Festival 83... en still going strong. Ik spreek collega en bewonderaar Hans Bouwens, alias George Baker. En tot slot Ingmar Heidse. Die zocht een paar mooie gedichten uit over de storm. Maar eerst het nieuws van vandaag. Oh, hoi! Oh, de trampoline. Bijna alles kapot. We konden niets meer redden. Woensdag 5 juli. Die gaat vallen. Oh, net niet op die auto. Ja, het was een onstuimige dag vandaag en dan zeg ik niks te veel. Vanmorgen vroeg werd code rood afgegeven voor storm Poli. Harde windvlagen, veel regen en omgevallen bomen. Ik lag nog in mijn bed en ineens bam. Oh. Het hele dak helemaal ingort. Kijk eens. Oh. Hele grote takken op de wegen. Ligt er weer een boom, jongens. Oh. Of die auto's. De takken vielen van de bomen. Heel veel herrie. Eng. In Haarlem overleed een 51-jarige vrouw nadat een boom op haar auto was gevallen. Gewoon echt op het verkeerde moment, op de verkeerde plek. Reizigers in Noord-Nederland kwamen vast te zitten, want... Beste reizigers, door de weersomstandigheden rijden er geen treinen. De extra reistijd kan oplopen tot 120 minuten. Op de camping zaten ze met de billen samengeknepen. Ja, je denkt dat je tent natuurlijk plat legt. Het krijgt af en toe zoveel klappen dat je denkt, houdt hij het nog? Ik heb toch wel een beetje onrustig geslapen. Ik ben er ook 3 keer uit geweest om te kijken of alles nog was. Lucifer houtjes breken die stokken en dan gaat het de lucht in. En niet zonder reden, want er is een windstoot van 145 kilometer per uur gemeten. En daarmee is dit de krachtigste zomerstorm in de meetgeschiedenis van het KNMI. In de Tweede Kamer ging het vandaag over PFAS en dan specifiek over het Dordtse bedrijf Chemours, dat volgens Zembla al jaren wist van de schadelijke bijwerkingen van de stof. BBB-kamerlid Caroline van der Plas vroeg zich af hoe het bedrijf er zelf over denkt. Zou u zelf met uw kinderen of kleinkinderen, als u die heeft, gaan zwemmen in de buurt van Papendrecht, Sliedrecht, Alblasserdam? Volgens Chemours komt de onrust door onjuiste en suggestieve berichtgeving. Dit zet de mensen op het verkeerde been en we daar veel onrust over zien ontstaan, wat ons sinds niet nodig was. Vanaf vandaag mag Charles zich echt koning noemen. Was hij natuurlijk al, maar nu ook in Schotland. In receiving this crown, I so promise by God's help. Het ging niet allemaal van een leien dakje. Er was namelijk ook anti-koningshuis geluid te horen. En nog even terug naar de storm van vandaag. De meeste ondervonden er hinder van, maar voor deze durfals was het echt genieten. De meeste mensen staan hier echt te genieten. Je straalt helemaal. Ja, heerlijk. Ik vind dit top weer. Heftig? keiharde wind. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Heel Nederland in rep en roer en wij zijn lekker aan het, het lollen hebben. Ja, ik vind het prachtig. Ja, Sid van der Linden heeft alvast gekeken wat er morgen in de krant staat. Het rommelt aan alle kanten in het CDA, schrijft het Nederlands Dagblad. Lokale afdelingen morren over de koers van de partij en over de landelijke partijtop. En er wordt zelfs gedreigd met afsplitsing. Zo willen leden in Limburg zich afscheiden. En in Noord-Holland is een resolutie met dezelfde strekking uitgesproken. Vanuit het partijbestuur is daar geen duidelijke reactie op gekomen. Dat wil volgens een anonieme CDA'er zeggen dat er grote paniek is in de partijtop en maar weinig regie. Trouw zit aan tafel bij een woonhof in Zwolle. Daar reageren ze op een uitspraak van minister Helder. Die zegt dat burgers vaker zelf de ouderenzorg moeten regelen. In het woonhofje kijken bewoners al extra naar elkaar om. Maar ze merken ook duidelijk dat burenhulp en professionele zorg twee totaal andere dingen zijn. Een pannetje met eten voor de deur lukt bijvoorbeeld prima. Maar de pensionado's zien dit niet zitten om veel verder dan dat te gaan. Een woonhof is geen alternatief voor een verpleeghuis. De minister probeert alleen maar een probleem van zich af te schuiven en geld te besparen, vinden ze. Het Parool schrijft over een hotelstop in Amsterdam die niet helemaal uitpakt zoals gehoopt. De gemeente wil er geen kamer meer bij om de toeristenstroom een beetje in te perken. Maar bestaande hotels in het centrum blijven rustig uitbreiden. Een hotel van Marriott is 100 extra kamers aan het bouwen en wordt volgens de krant zo de op één na grootste slaapfabriek in de binnenstad. Het is niet wenselijk, zegt de gemeente, maar als het bestemmingsplan hotel is, kunnen ze er niks tegen doen. Om hoteluitbreidingen te stoppen is het volgens critici nodig om niet alleen de uitbaters te raken, maar ook de vastgoedeigenaren. Een deel van de gemeenteraad is voor een veel hogere toeristenbelasting van 45%. Dan loont het op een gegeven moment niet meer en zullen er hotels verdwijnen. En ook in het AD gaat het over hotels en geld verdienen. Alleen dan tijdens de Olympische Spelen in Parijs volgend jaar. Want wie nog een hotelkamer zoekt tijdens de Spelen is een vermogen kwijt. Driekwart van de kamers kost meer dan €600 per nacht. En met uitschieters tot meer dan €2000. En dat nog zonder ontbijt. Reisorganisaties die de krant sprak hebben nog geen kamers geboekt. De Olympische Spelen zorgen altijd voor een prijsopdrijvend effect. Maar dit is buitensporig, zegt een van hen. Hij sluit niet uit dat de prijzen misschien nog dalen omdat hoteliers zichzelf overvragen. Maar dat zal nog moeten blijken. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm gonna see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm gonna buy me a blue steel 44. You know I'm going downtown, and I'm gonna buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. I say, hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey, hey Joe, where you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found her messing around with some other man. Hey Joe, where are you gonna run to now? I'm going downtown, and I'm gonna get me a passport, see? Well, I'm going down south, way down Mexico way. And there ain't no hangman gonna put no noose around me. Uh-uh, just just 'cause I shot her. Just 'cause I shot it down. All right. Hey Joe, is dit van Willie de Ville. In Den Haag wordt deze dagen politiek hoogspel gespeeld. Over het vraagstuk hoe er met migratie wordt omgegaan lopen de gemoederen bijzonder hoog op. Ik ga naar Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond, Wilma. Hey Mieke, goedenavond. Gisteravond zei je, er ligt een crisis op tafel. Ja. Hoe is het nu? Nou, niet veel beter, want die crisis ligt er nog steeds. En ja, je zegt politiek hoogspel. Misschien kun je het ook wel politieke bluffpoker noemen, waarbij de VVD de kaarten uitdeelt, want onder leiding van Rutte zelf wordt van daaruit al een paar dagen de politieke spanning flink opgevoerd. Ze zeggen bij de VVD al sinds november praat een delegatie van het kabinet over wat het coalitieakkoord nou precies voorschrijft over grip op migratie. Oké, minder asielzoekers, maar hoe dan? En dat gesprek duurt al veel te lang en dat moest maar eens klaar zijn. Komende vrijdag in de ministerraad een klap geven en anders is er een politiek probleem. Ja, er wordt nu overlegd op hoog niveau. Ja. Wie zit er precies bij? Ja, dat is een clubje ministers dat al sinds november dus elkaar ziet over migratie. Dat bestaat uit Van Ooyen van de ChristenUnie, de Jonge van het CDA, Jette van D66 en Van den Burg van de VVD. En dat doen zij onder leiding van justitieminister Jezil Gus. Vanavond klimmen ze een stapje hoger op de politieke escalatieladder. Want behalve die mensen zit vanavond ook een gezelschap aan tafel met de drie vicepremiers daarin. En onder leiding van Mark Rutte zelf, die een voorstel op tafel heeft gelegd. Ja, en wat staat er in dat voorstel? Ik heb het helaas niet zelf gezien, Mieke. Dus ik moet me baseren op wat de bronnen daarover tegen mij willen vertellen. En ik hoor dat in ieder geval daar dat twee statusenstelsel op tafel ligt. En dat is een nieuw systeem waarbij je asielzoekers die gevaar lopen vanwege hun persoonlijke omstandigheden meer rechten toekent dan asielzoekers die uit een gevaarlijk land vluchten. Nou, daar willen ze in principe allemaal best over praten. Maar het venijn zit in de staart, want gaat dan niet iedereen die B-status heeft gekregen eindeloos procederen om die A-status te krijgen? En vooral, is het wel humaan om de ene asielzoeker wel zijn familie te laten overkomen en de andere niet? En juist op dat punt, daar dreigt het op te klappen, zeggen dan weer die beroemde Haagse bronnen. Voor de ChristenUnie is het echt onbespreekbaar om kinderen van oorlogsslachtoffers niet hier naartoe te laten komen, welke status ze ook hebben. De VVD weet dat. En toch beginnen ze er telkens over, zegt de ChristenUnie. Zo hoog loopt het op en zo staat het er dus voor daar. Ja, minister Jezil Gus leidt tot nu toe die besprekingen in het kabinet. Wat is haar positie in deze crisisdreiging? Ja, dat is toch wel een heel bijzondere, want het is in de VVD een publiek geheim dat haar naam steeds nadrukkelijker bovenaan het lijstje staat met potentiële opvolgers van Mark Rutte. Maar om daar ook echt te komen, om zich ook echt in de kijker te spelen, daar heeft Jezil Gus tijd voor nodig. Daar heeft ook de partij tijd voor nodig. En als het kabinet morgen valt of vrijdag valt, dan is die tijd er niet. En dan komen ze in de VVD dus logischerwijze uit bij de man die maar al te graag nog een keer premier wil worden. Dus bij Mark Rutte. Ja. Het overleg is om 9:30 begonnen. Ja. Ze zijn nog niet klaar, zeker? Nee, ze zitten nog binnen. Hoewel er net wel wat auto's op het donkere binnenhof kwamen rijden. Het begon inderdaad om 9:30. Maar de laatste deelnemers die kwamen ook pas later binnen trouwens. Het VVD-smaldeel kwam als eerste, maar daar waren ze niet zo spraakzaam. Luister maar. We zijn al een tijdje met elkaar bezig. En dan gaan we vandaag weer kijken welke volgende stappen daarop kunnen zetten. Maar het waren niet echt hele grote vorderingen. Dus waarom kan dan nu ineens de boel wel? Is dat dan onder druk? Wordt alles vloeibaar? Nou, u maakt nu aannames op inhoud, wat volgens mij niet helemaal gaat. Want ik heb niks over de inhoud gezegd, dat ga ik ook overigens niet doen. Maar ik heb er alle vertrouwen in, ik zie dat iedereen constructief aan tafel zit. En dan gaan we nu kijken. Elk overleg is belangrijk. Maar denkt u dat het zover zou kunnen komen dat het kabinet valt? Ik ga er niet over speculeren. Alle overleggen zijn gericht op overeenstemming. En waar zit dan op dit moment precies het vast? Daar zeg ik nooit iets over. We zeggen pas iets als we eruit zijn. Er is steeds gezegd dat we ervoor het zomerreces uit willen komen. En dat gaan we nog steeds met elkaar doen. Dat gaan we nog steeds met elkaar doen. Mm-hmm. Van den Burg, Rutte en Jezelkus. Niet speculeren, alles is belangrijk. Nou, bij het CDA vinden ze het vooral belangrijk dat er een akkoord komt, zeggen Hoekstra en De Jonge. Ja, er zijn natuurlijk echt verschillen. Maar in die gesprekken van de afgelopen tijd kom je ook naar elkaar toe. Zien we in ieder geval ook met elkaar dat het noodzakelijk is om tot een oplossing te komen. En ja, alle vier de partijen zijn zich zeer wel bewust van de verantwoordelijkheid die ze hebben. En iedereen zit erin om eruit te komen. Ja, er is lang over gepraat. En ja, je bent het aan de samenleving verplicht om met oplossingen te komen. Dat verwachten de mensen in het land namelijk gewoon van ons allemaal. Van welke partij we ook zijn. Maar laten we nou nu dat overleg voeren. Ik vind dat je altijd moet proberen bij zo'n soort situatie eruit te komen. Juist als dat zo belangrijk is voor de samenleving. Dus dat gaan we nu proberen. Ja, dat gaan we nu proberen, zei Hoekstra van het CDA. Nou, Kaag van D66, die was buitengewoon kort van stof. Die liep naar binnen en zei, wat mij betreft komt er gewoon vanavond een akkoord. En de vierde partij, de ChristenUnie en de vicepremier Schouten, die was wat later. Nou, ik denk dat er gewoon vier partijen zijn die met elkaar tot een overeenstemming moeten komen. Dat gaan we vanavond weer bespreken. Dus is het een zwaar debat? Nee, het zijn altijd de gesprekken die gewoon echt wel ergens over gaan. En daarom hebben we het vanavond natuurlijk ook weer. Maar ik ben voornemens om daar een goed gesprek over te gaan voeren. Nee. Daar zijn ze dus nog niet mee klaar, Mieke, met dat goede gesprek. Nee, hoe hoog loopt het op daarbinnen? Ja, dat kan niet anders dan heel hoog oplopen, met een hoofdrol voor Mark Rutte zelf, die aan de ene kant nota bene het voortbestaan van het kabinet zelf op het spel zet door als partijleider van de VVD te zeggen, het is wel een keer klaar, er moet maar eens hom of kuit komen. En aan de andere kant als premier een stuk neer te leggen om de boel weer in beweging te krijgen. En ja, we moeten toch maar even afwachten wat daar gaat gebeuren. Ja, we hebben het steeds over die dreiging vanuit de VVD. Ja. Hoe zit het eigenlijk met die andere partijen? Je had het al heel even over de ChristenUnie. Maar die andere partijen zien die crisis niet zo. Tenminste, dat zei je gisteren. Nee, niet meteen. Kijk, de tegenpolen zijn ChristenUnie en de VVD. Uh-huh. Die staan echt tegenover elkaar. En die andere twee die cirkelen daar een beetje omheen. D66 wat meer aan de ChristenUnie-kant. CDA wat meer aan de VVD-kant. Maar daar ligt het politiek allemaal niet zo principieel en zo gevoelig. En dat geldt voor de VVD zeker wel. Denk maar aan al die beloftes die Hermans en Rutte aan hun achterban hebben gedaan. Voor de ChristenUnie ligt het ook allemaal heel principieel, heel gevoelig. En die achterban daar, die is al niet zo dol op dit kabinet. En al helemaal niet op de stoere taal, zoals ze dat noemen, van de VVD met hun pestmaatregelen voor asielzoekers. Mirjam Bikker, de partijleider daar, die zit er nog maar net. Die moet haar gezag nog vestigen en die heeft er al helemaal geen belang bij om haar partij onder druk te zetten, om maatregelen te accepteren die heel moeilijk liggen. Want de VVD had in juni wel een congres waar de achterban zich roerde, maar de ChristenUnie had datzelfde op diezelfde zaterdag. Dus Bikker heeft, net als Rutte, weinig manoeuvreerruimte. Ja, hoe moet het nu verder, Wilma? Ja, ik zit te kijken naar een donker binnenhof waar een heleboel journalisten bij een deur staan te wachten. En als daar mensen naar buiten komen, dan meld ik me meteen. Voor vanavond is het dan daarmee klaar. En voor morgenavond staan de overleggen in alle politieke partijen afzonderlijk op de agenda. Eventueel daarna misschien weer, net zoals vanavond, in het kabinet. Vrijdag is dan de ministerraad. En ik heb het vaker gezegd, maar ik zeg het nog een keer. Het is daar drop of eronder, Mieke. Oké, dankjewel Wilma. En misschien horen we dus later in dit uur nog. Ondertussen gaan wij naar Belarus. De mensenrechten situatie in Belarus is catastrofaal. En het wordt steeds erger. Dat stelt de rapporteur van de Verenigde Naties. En dat is Anaïs Marin. Ik ga erover praten met Franka Hummels, journalist en Belarus-expert. Goedenavond, Franka. Goedenavond. Ja, de samenleving wordt doelbewust gezuiverd van de laatste afwijkende stemmen. Dat zo staat dat er in het rapport. Mm-hmm. Is het inderdaad, wat je weet, zo erg eraan toe? Ja. Als ze het zeggen? Ja. Ja, het is. Ze heeft ook al 2 jaar geleden gezegd dat het deze kant op ging. Toen heeft ze hier ook al voor gewaarschuwd. En die voorspelling is ook gewoon uitgekomen. Je ziet echt dat alles wat er nog aan maatschappelijk middenveld over is, dat NGO's, en dat hoeven dan niet eens per se politieke NGO's te zijn, dat kan echt over alles gaan. Daarvan worden heel doelgericht alle mensen die daarbij betrokken zijn gevangen gezet. Er wordt gekeken van de grote protesten in 2020 naar de presidentsverkiezingen, wordt nog steeds hard gezocht om iedereen in kaart te brengen en ook iedereen te straffen. Echt voor de kleinste dingen kun je nu al worden opgepakt. Dus echt, de repressie is nog veel erger dan voorheen. Voorheen nam je een risico als je in verzet kwam? Ja, nu kun je eigenlijk niet eens meer van een risico spreken. Nu is het gewoon op zeker dat je zwaar gestraft wordt. Ja, gemiddeld per dag 17 mensen willekeurig gearresteerd, begrijp ik. 1500 politiek gevangenen, minstens. Ja. Ja. Ja. Welke verergeringen ziet het rapport nog meer? Ja, het gaat dus om deze, dit is zeg maar de belangrijkste factor. Het gaat ook bijvoorbeeld om de situatie in de gevangenissen. Die is heel slecht. En die is ook slechter geworden. Nou ja, er zitten meer mensen in de gevangenis. Dus zitten er meer mensen op een cel. De zorg is daar natuurlijk echt benedenmaats. En dat is nog erger geworden. Dat was al nooit goed. Dat zijn eigenlijk de voornaamste punten. Dus het, de vrijheid om... Of eigenlijk het gebrek aan vrijheid en de manier waarop er wordt omgegaan met fysiek wordt omgegaan met gevangenen. Ja, en dit is gaande sinds die protesten van 2020, toen Lukashenko opnieuw president werd. Nou ja, zichzelf uitriep tot president. Ja, daarvoor was Belarus echt al wel een politiestaat, maar het is nu helemaal verworden tot een militaire dictatuur. Ja, ook een bericht van vandaag. De minister van Transport en Communicatie is plotseling overleden. Toen dacht ik, ja, past dat in dat beeld van het zuiveren van afwijkende stemmen? Ja, dat zou kunnen. Dat weten we niet. Het is plotseling, we weten de doodsoorzaak niet. Wat we wel weten is dat het binnen een jaar tijd de tweede minister is die plotseling overlijdt. En de derde, er is ook nog een staatssecretaris overleden, wel na een ziekbed. Maar de minister van Buitenlandse Zaken, Makei, die is vorig jaar heel plotseling overleden, zonder dat duidelijk is wat daar aan vooraf is gegaan. Ja, het zou heel goed kunnen. Het kan ook gewoon toeval zijn. Het kan ook gewoon zijn dat die mannen een of ander onderliggend lijden hadden en daar aan plotseling zijn bezweken. Het is wel verdacht. Wie zal het zeggen? Precies, ja. Worden deze ontwikkelingen in Belarus aangestuurd door Lukashenko of door Poetin? Ja, dat is altijd een heel ingewikkelde vraag. In principe is Lukashenko alleen nog aan de macht na die verkiezingen in 2020, waar we het net al over hadden. Mm-hmm. Omdat Poetin hem heeft gesteund. Zowel militair als op allerlei bestuurlijke fronten. Dus staatsmedia, trainen van politie, al dat soort zaken. Dus in principe kan Lukashenko niks doen dat niet Poetins goedkeuring heeft. Maar dat betekent niet dat hij niet in zijn eigen land helemaal geen ruimte heeft. Het kan ook zijn dat dit Poetin onvoldoende interesseert en daarin Lukashenko zijn eigen gang laat gaan. Dat weten we dus niet. Dan zitten we te Leninpleinwatchen. Nou ja, als televisiekijker krijg je een beetje de indruk dat Lukashenko sinds zijn bemiddelingen rond Wagner-baas Prigozhin wat meer bravoure en misschien ook zelfs wat meer zelfstandigheid kreeg. Ja, nou, om te beginnen heeft hij niet echt bemiddeld. Hij heeft zogenaamd dat telefoontje gepleegd tussen beide heren, of nou ja, moeten we heren noemen, Prigozhin en Poetin. Maar het onderhandelen is waarschijnlijk gedaan door de gouverneur van Tula, dus dat is een vertrouweling van Poetin. En ook echt wel is het zo dat Lukashenko het zich niet kan veroorloven om ook in zoiets buiten het boekje van Poetin te treden. Want er is een heel groot aantal Russische soldaten in Belarus. En die zijn daar eerst om te oefenen, toen met het idee we moeten Belarus zogenaamd beschermen tegen dreigingen uit Oekraïne, Polen, Litouwen. En daarna om Oekraïne aan te vallen. Dus hij heeft de ruimte niet om zomaar zijn eigen plan te trekken. En Poetin en Prigozhin nemen hem ook allebei niet serieus. Dus het kan niet dat hij hierin een eigen plan heeft getrokken. Op dit moment is dit ik weet niet of Prigozhin of Poetin daarin de upper hand heeft gehad. En ik weet ook niet hoe dit zich gaat ontwikkelen als Prigozhin inderdaad echt zich in Belarus gaat vestigen. Wat ook allemaal nog maar moet gaan blijken. Mm-hmm. Maar dit is niet gebeurd zonder dat Poetin dat op dat moment wilde. Ja. Ook omdat we niet weten of Poetin dan wel of niet tevreden is met de uitkomst van precies, die bemiddeling. Ja. Precies, ja. Dat zou misschien kunnen aangeven dat Lukashenko dat zelfstandig heeft besloten. Nee, dat zou betekenen dat Prigozhin dat zelfstandig heeft besloten. Okay, ja, okay. Nee. We moeten echt niet de rol van Lukashenko overschatten hierin. Het zou kunnen zijn dat dankzij Prigozhin Lukashenko daadwerkelijk meer ruimte gaat krijgen. Maar er is nog niks dat daarop wijst. En Poetin gebruikt Belarus al langer eigenlijk als een soort land dat zogenaamd neutraal is. Of een zogenaamd derde land. Hè. Dat hebben we ook gezien toen de oorlog in Oost-Oekraïne begon. Toen werd er onderhandeld in Minsk, de Minsk-akkoorden. Dus hij gebruikt het al een beetje vaker als het schuurtje in zijn achtertuin waar hij de dingen opbergt, waar hij van af wilde. Er is een dictator van Kirgizië die in Belarus woont. Dus het is op zich een methode die Poetin wel eerder heeft gebruikt. Ja, maar Poetin heeft ook eigenlijk een hekel toch aan Lukashenko. Ja, die mannen mogen elkaar helemaal niet. Nee, en dat blijkt ook, dat blijkt als je al naar beelden kijkt van als ze elkaar ontmoeten. Kun je het zien? Ja, nou, Poetin gedraagt gewoon alsof er een irritante vlieg in de ruimte is. En Lukashenko die loopt een beetje gebogen en een soort onderdanigheid. Hij is ook groter, dat maakt hem dan ook sneller. Dat hij dan de schouders naar beneden haalt natuurlijk. Maar nee, het is echt, die twee liggen elkaar helemaal niet. Maar Lukashenko heeft Poetin echt nodig om aan de macht te blijven. En vooralsnog heeft Poetin Lukashenko nodig omdat hij een stabiel Belarus nodig heeft. Ja. En het einde van Lukashenko zou een instabiel Belarus betekenen. Dus hij heeft hem gewoon nodig, ja. Dankjewel, Belarus-expert Franca Hummels. Shoo heette dat nummer en de zangeres noemt zichzelf Bobby. Alternatieven voor sociaal netwerk, zei Twitter, bestonden al. Maar concurrentie kwam nog nooit van een bedrijf zo groot als Meta. Want Meta is het moederbedrijf van onder andere Facebook en Instagram. En morgen lanceren zij de app Threads. Draden, hè? Ja. Threads, ja. Eva Hofman is techjournalist bij De Groene Amsterdammer en is bij mij in de studio. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Threads. Het lijkt me nog lastig om daar straks een Nederlandse verbuiging van te maken, hè? Ja, draadjes, hè. Dat het grappige is, op Twitter maken mensen al Twitterdraadjes. En dat heet is ook dat Threads. Zo? Ja. Misschien komt het er ook wel vandaan. Nee, maar Twitter, ik kan zeggen, hij twittert. Hij heeft getwitterd, maar hij heeft gethread. Oh ja. Wat lastig. Ja, ik weet ook nog niet wat het woord daarvoor is. Nou, Mastodon heet het toeten, wat heel erg is. Maar, hoe heet het? Toeten. Ik heb een toet. Toeten. Ja. Nou goed, oké. We raken op de zaak vooruit. Eerst maar eens eventjes dat Threads wordt gezien als directe concurrent van Twitter. Ja. Lijken die twee dan heel erg op elkaar? Ja, Threads is... ik heb het nog niet gezien, want het komt morgen pas. Maar je kunt al wel een beetje kijken. Er waren al wat screenshots geplaatst. Mm-hmm. En het lijkt inderdaad erg op hoe Twitter er ook uitziet. En het moet ook ongeveer dezelfde functie vervullen. Okay. Die moederbedrijven Twitter en Meta, die waren voorheen geen concurrenten, hè? Nee, niet echt, nee. De Meta doet toch nu wel. Ja. Ja, Meta die maken Facebook en Instagram. En dat zijn heel ander soort sociale netwerken. En hoe op Twitter met elkaar gepraat wordt, zo heel snel. En van die korte blogjes, korte berichtjes. Dat had eigenlijk Meta nog niet echt in zich. En dat is dus iets heel nieuws wat zij nu aan het maken zijn. Ja, maar goed, het is wel eerder geprobeerd, maar op een of andere manier nooit echt goed gelukt. Waarom zou dit bedrijf wel lukken? Het is natuurlijk nu zo dat met Elon Musk, die heeft Twitter overgekocht. Mm-hmm. En dat gaat nogal slecht. Dus hij is de hele tijd nieuwe dingen aan het bedenken voor Twitter. Mensen raken een beetje in de war van... Ja, gedoe met blauwe vinkjes en dat je weer moet betalen. En dan moet je wel betalen, niet betalen. Ja. Dan kun je maar bepaalde aantallen de tweets zien per dag en dan weer niet. En het is allemaal wat rommelig en mensen raken daar ook gefrustreerd door. Dus het is eigenlijk een heel goed moment voor nieuwe platforms om op te komen, om Twitter te vervangen. En er zijn ook allemaal platforms die poging doen en die dat eigenlijk al heel lang doen. En die komen bijvoorbeeld van de oude ontwikkelaar van Twitter, Jack Dorsey, die heeft nu Blue Sky ontwikkeld. Nou goed, er zijn allemaal verschillende plekken, maar het probleem daarmee is dat er nogal weinig mensen op zitten. En op het moment dat er weinig mensen op zitten, betekent dat dat er niet zoveel gebeurt. Dat het niet werkt. Nee, ja, Twitter die had, dat was waar het gebeurde, waar gesprekken over politiek, et cetera, met journalisten ook veel gebeurde. En de vraag is nu eigenlijk, waar is de nieuwe plek waar dat dan gaat gebeuren? Ja. En als je kijkt naar een groot platform als Instagram bijvoorbeeld, daar zitten gewoon 8 miljoen Nederlanders op. Ja. Als die een nieuw soort Twitter bouwen en al die Nederlanders die gaan gelijk daar ook heen. Dan heb je meteen een hele grote groep te pakken die daarop zit. En dan heb je ook nog een bedrijf dat ontzettend goed ingevoerd is in het ontwikkelen van sociale netwerken. Ik bedoel, Instagram dat wordt heel veel gebruikt en Facebook dat was heel groot. Dus ze hebben heel veel data ook over hoe gebruikers graag op zo'n sociaal medium zitten. En wat die dan leuk vinden, en dat hebben ze allemaal verzameld. Hebben ze ook flink te veel van verzameld. Maar De privacy komt in het geding. Facebook heeft net een enorme boete gekregen natuurlijk over het doorsluizen van gebruikersdata. En je ziet nu ook al, mensen zijn al heel kritisch op Threads, omdat terwijl ze nog niet eens weten hoe het eruit ziet. Nou, moet je nagaan. Er is ook een enorme lijst al uitgekomen over wat Threads eigenlijk allemaal van je wil verzamelen. En dat is echt financiële data, gezondheidsgegevens, wat je eigenlijk allemaal opzoekt in die contacten. Het is echt een flinke hoeveelheid gegevens die ze dan van je willen. En dat is bij Twitter niet het geval? Dat was tot nu toe minder. En het grote verschil is ook nog dat het natuurlijk op het moment dat je een soort Twitter aan je Instagram zou koppelen, dan heb je nog meer verschillende manieren van hoe je je gedraagt en daar de gegevens van gecombineerd. Dus je kunt natuurlijk heel veel zien aan een stapel verschillende gegevens van iemand. Ja. Ja. Dus jij zegt, dit heeft de timing van deze lancering heeft van alles te maken met de overname van Twitter door Elon Musk. Daar lijkt het wel op, ja. Ja, maar dat is natuurlijk al een tijdje geleden. Mm-hmm. Want ze zijn dus waarschijnlijk al een tijd bezig om dit te bouwen. Ja, de app stond ook, geloof ik, moest die eind van de maand gelanceerd worden. Ze hebben het nu vervroegd. En dat zou zomaar kunnen, omdat afgelopen week er ontzettend veel gedoe was weer met Twitter. En je ziet eigenlijk elke keer dat Elon Musk iets doorvoert waar gebruikers heel boos over zijn. Dat is het afgelopen jaar dus al een paar keer gebeurd. Dan schuiven weer een paar gebruikers op, 100.000 bijvoorbeeld, naar zo'n nieuw platform. Ja, maar zijn er al andere, behalve dan deze Threads, zijn er al andere alternatieven dan wel voor Twitter? Zeker, er is bijvoorbeeld Mastodon. En dat was de afgelopen tijd veel in het nieuws, omdat het dus een alternatief voor Twitter zou kunnen zijn. Ja. Maar dat is niet zo heel gebruiksvriendelijk, al zou je wel dus hopen. Mastodon heeft als groot voordeel dat het niet centraal is. Dus waar bijvoorbeeld bij Twitter één grote baas zit, nu Elon Musk, die als hij iets nieuws bedenkt dat zomaar gaat doorvoeren en dan is iedereen de lul. Dat heb je niet bij Mastodon, waar allemaal kleine servers zijn die hun eigen regels hebben. Ja. Maar ja, goed, ik ben het nu aan het uitleggen en ik zie al, het is een beetje moeilijk. Ja, het voordeel daarvan is dus, het is open, het is minder commercieel, het is dus wat ethischer dan een Twitter. Het verzamelt niet die data, de algoritmes. Precies. Nou, je zou zeggen, goed. Hartstikke top, maar ook een beetje moeilijk om dus op te komen voor nieuwe gebruikers en... Ja. Er zitten nog niet zo heel veel gebruikers op. En dat maakt het dus ook minder actief en wat minder aantrekkelijk daardoor. Ja. En dat Threads is gewoon een veel groter bedrijf. Of dat zit er in ieder geval achter. Met veel meer middelen en veel meer. En dat is dan toch het voordeel. Precies. Ja. Ja. Toch kunnen wij die app nog niet downloaden. Nee. Want hij komt nog niet uit in Nederland en de rest van de EU. Klopt, ja. En waarom is dat? Hij staat dus voor morgen in ieder geval in de VS en in het Verenigd Koninkrijk. Maar de EU heeft ontzettend strenge regels in ieder geval die er aankomen. En dat is de Digital Markets Act. Mm-hmm. En dat gaat dus ook weer over het verzamelen van die gegevens. Ja. En daar dan advertenties op bouwen en zo. En het lijkt erop dat Threads nog niet klaar is voor die regels. Dus in Ierland zit zo'n waakhond die let op datagebruik van grote sociale media. En die hebben gezegd van, we hebben het niet verboden dat ze komen. Maar ze hebben zelf gezegd, we wachten nog even, want het wordt te moeilijk. Maar dat is eigenlijk alles wat daar nu over bekend is. Dus ja. Het is niet heel duidelijk of het nou echt waar het nou stuk loopt. Het is alleen duidelijk dat ze dus nu nog niet aan de regels van de EU kunnen voldoen. Wat schat jij in? Heeft Threads kans van slagen? Ik denk het eerlijk gezegd wel, ja. Ik denk dat het, als er een alternatief is dat een groot kans van slagen heeft, dan zal het dit alternatief zijn. Maar ik maak me daar wel heel veel zorgen bij over die data. En er komt natuurlijk wel nog meer macht in handen van een social media platform dat niet heeft bewezen dat het goed met zijn gebruikers omgaat. Tegelijkertijd denk je, heel innovatief klinkt het ook niet. Je kan ook denken dat gebruikers op zoek zijn naar iets heel nieuws. Goed, er is iets heel nieuws. Er is, als je kijkt naar de landschap van sociale media, dan is er natuurlijk TikTok recentelijk, al een paar jaar inmiddels. Maar TikTok is nu het grote medium waar jonge mensen op zitten. En daar zitten ook weer allemaal haken en ogen aan. Maar dat is natuurlijk iets heel anders dan een Twitter. Twitter, dat is echt zo'n sociaal netwerk waar je dus met mensen in gesprek kunt. Ja. Die je kent of die je interessant vindt. In ieder geval de communicatie is best wel één op één. En een app als TikTok, die is veel meer gebouwd op kijken naar iets. Dus ik noem dat altijd het verschil tussen een sociaal netwerk en een sociaal medium. Een medium, daar kijk je naar. Dus een soort televisie. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wat je op TikTok ziet. En Instagram zelf, dus de app Instagram, mm-hmm. die heeft ook inmiddels die functie van TikTok. En YouTube heeft ook die functie dat je gewoon eindeloos naar van die filmpjes kunt kijken. Weet je wel, dat je het gewoon door en door en door kunt kijken. Shorts of reels, of dat verschilt een beetje per medium. En dat is eigenlijk waar waar Meta altijd mee bezig was. Was een beetje het overnemen van functies van andere sociale media, of het overkopen van sociale media. WhatsApp hebben ze op een gegeven moment gekocht. En dat was eigenlijk steeds het nieuwe ding. Maar Twitter is juist een beetje aan het wegzakken. Ja. En daar zijn ze nu een nieuw alternatief voor aan het bouwen. Maar dat verschilt eigenlijk heel weinig van Twitter zelf. Dus ik ben benieuwd of mensen daar weer zin in hebben. We zullen het meemaken. Nog een sociaal medium met elkaar in gesprek te gaan. Dankjewel. Eva Hofman, techjournalist bij de Groene Amsterdammer. Het ging dus over de app Threads. We zullen zien wat ervan komt. Dankjewel. I who have no one, adore you and want you so. I'm just a low one with nothing to give you but all. I love you. He buys you diamonds, bright, sparkling diamonds. But believe me, dear, when I say that he can give the world, but he'll never love you the way I love you. He can take you any place you want. And restaurants, but I can only watch you eat. My nose pressed up against the window pane. I who have nothing. Tom Jones met I Who Have Nothing, een nummer uit 1970. Ja, Tom Jones, de Britse zanger, die komende zaterdag op het North Sea Jazz Festival optreedt. Goedenavond, Hans Bouwens. Goedenavond, Mieke. Jij hebt dit nummer uitgekozen, hè? Ik heb dit nummer uitgekozen. Ja, een beetje langzaam nummer van hem. Echt een ballad. Ja, ik vind eigenlijk, zijn mooiste nummers zijn eigenlijk zijn ballads gewoon. Ik bedoel, de uptempo nummers zijn ook prima natuurlijk. Maar ik hou eigenlijk meer van Tom Jones' als hij het ballad zingt. Ja. Hij is volgens mij 5 jaar ouder dan jij. Maar goed, je zou toch kunnen zeggen een beetje generatiegenoot. Voel je verwantschap met hem? Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, het was een arbeidersjongen. Hij werkte in een mijn ergens in Wales. En van daaruit is hij eigenlijk een ster geworden. En voor mij was het eigenlijk precies hetzelfde. Alleen ik was geen mijnwerker. Ik stond achter een lopende band in een limonadefabriek. Ja, want we hebben natuurlijk allemaal al gehoord dat we George Baker aan de lijn hebben. Jullie hebben trouwens ook allebei een pseudoniem, hè? Het film ook op. Ja, dat klopt. Want hij heet eigenlijk Thomas John Woodward. Dat is wat ongezellig voor een artiest, zo'n naam. Daarom, dat vond jij kennelijk ook van Hans Bouwens. Heb je wel eens ontmoet? Ja, een paar jaar geleden deed hij een concert in Ahoy. En toen heb ik hem ontmoet. Het was een onderdeel van een meet and greet eigenlijk. En het kwam eigenlijk omdat hij had Lindgren Beck opgenomen. En dat leek de platenmaatschappij wel een leuk idee als wij elkaar even zouden ontmoeten. Nou, die hele ontmoeting heeft misschien 10 minuten geduurd. Maar het leek mij wel een down-to-earth persoon gewoon. Ja. Het was een amabele man, laat ik het zo maar zeggen. Ja. Heeft hij het die avond gezongen, trouwens? Nee. Nee. Nee. Ja, zometeen gaan we er even een stukje naar luisteren. Eerst even nog, heb jij hem gevolgd vanaf het begin van zijn carrière? Vanaf It's Not Unusual uit 1965? Jazeker. Ik was een fan in die tijd gewoon. Ja. Ik zal je vertellen, ik zong ook heel veel van zijn liedjes dus. Ik ging dan speciaal naar Bergen aan Zee en dan speelde een band. Een Italiaanse band, die heette Il Punti Cardinali. En als ik van een andere optreden klaar was dus, dan reed ik daar naartoe en dan ging ik daar even Tom Jones nadoen. Ja, maar die stem, kwam je in de buurt? Op geen stukken na, denk ik. Want die stem, die omschrijft hij is, die is zo geweldig, hè? Ja, nou ja, kijk, hij heeft natuurlijk een heel eigen geluid. En hij klinkt eigenlijk een beetje als een rhythm and blues zanger, laat ik het zo maar zeggen. Maar ik noem het altijd een natuurkracht, Tom Jones. Het is een force of nature. Ja. En hij is nu 83. Is die stem nog steeds zo goed? Ja, die stem is prachtig. Hij is wel wat gezakt gewoon in de loop der tijd. Kijk, als je ouder wordt, dan zakt je stem gewoon een paar noten. Maar dan moet je vaak je liedjes dus in een andere toonsoort gaan zingen. Maar dat is helemaal niet erg, zolang je het maar goed doet. Ja, nou ja, hoe zorg je ervoor dat je stem zo lang goed blijft? Ja, met de stem is het vaak use it or lose it. Je moet een stem gebruiken natuurlijk. Mm-hmm. Maar dan wel op de juiste manier. Ik zal je vertellen, het was 1975. En toen toen ben ik er een tijdje uit geweest, omdat ik had geen stem meer. En toen ben ik naar een stemtherapeut gegaan. Dat was Len Del Ferro, die zong ook opera en zo. En die heeft mij eigenlijk de juiste ademtechniek bijgebracht. Verder niet. Maar hij zegt, ja, als ik je nog meer ga leren, dan ga je eigen geluid verliezen. Ja. Was niet de bedoeling. Dus maar denk ja, als je met de juiste techniek heel lang kan zingen. Ja. En moet je zo ook je stomsje even een tijdje helemaal niks zeggen? Je stem rust geven? Oh, fantastisch. Het komt goed. Ik hou van rust dus gewoon. Ik ga vaak de vrije natuur in mijn eentje, dus dan valt er weinig te praten. Maar het is vaak zo, als je drukke tijd hebt, als je veel moet zingen, dan kun je beter even je mond houden. Ja. Heeft Tom Jones eigenlijk nog meer nummers van jou opgenomen? Want Little Green Bag dus, maar ook andere? Ja, rondom 1975 heeft hij ook Paloma Blanca opgenomen. Tom die had toen die Las Vegas shows allemaal. In die Las Vegas shows zong hij altijd de dan actuele hits. En dat was natuurlijk Paloma Blanca ook in Amerika. Ja. En toen heeft hij het gezongen in zijn show, maar hij heeft het ook opgenomen. Ja. Dus, nou, dat is toch ook wel heel bijzonder dat hij 2 nummers van jou echt heeft opgenomen. Hè? Dat gebeurt toch niet zo vaak. Ik ben een blij mens geworden. Ja. Ja, maar goed, en wat natuurlijk wel ook bijzonder aan hem is, hij had een enorme carrière al vanaf de jaren 60. En in de jaren 80 kwam hij terug met dat nummer Kiss. Wat vond jij van die comeback? Want had hij wel een andere sound. Ja, toch ook weer niet. De stem was precies hetzelfde gewoon. Ja, alleen het arrangement was natuurlijk voor die tijd modern. Ja. En ja, hij zei het zelf al. Ik heb dus een interview met hem gehoord. En toen zei hij ook al, ja, ik heb mijn platencarrière eigenlijk een beetje verwaarloosd. Het werd ook stiller op het moment. Ja. Maar toen hij terugkwam met Kiss, nou, toen was je ook gelijk goed terug natuurlijk. En later nog een keer met Sexbomb natuurlijk. Ja. Ja. Maar ja, dat had hij toch al een beetje altijd aan zich hangen, hè? Toch? Met dat beroemde verhaal van die slipjes en zo. Hij bleef toch een beetje dat uitstralen. Ja, dat hij dat doentje veel aan doen. Hij zag er geweldig uit. En die meisjes die op het podium stonden met slipjes te gooien, die vonden dat natuurlijk allemaal prachtig. Ja. Maar toch las je over Tom Jones nooit schandalen, geen MeToo-dingen en zo. Nee. En ik heb het gevoel, dat het was meer image natuurlijk, ik denk dat het niet zo'n grote womanizer was geworden. Nou, hij is 59 jaar met dezelfde vrouw getrouwd geweest, las ik. Ja, dat bedoel ik. Dus dat is waarschijnlijk zijn handen vol aan. Dat weet ik niet. Hey, je had het net al over Little Green Bag. Dat heeft hij gecoverd op het album Reload. Ik wil hem wel eens even Little Green Bag horen zingen. Hoe vind je dat hij het doet, Hans? Hoe hij het doet? Hij doet het anders dan ik. Dat ja, sowieso. Daarom. Ja. Nee, ik vond het geweldig toen ik het voor de eerste keer hoorde. Ik dacht, potverdorie, nu is er wel, toch wel een plaatje rond gewoon. Ja. Ik stond in 65 zijn liedjes te zingen en nu doet hij er even mee. Ja, geweldig. Hey, zaterdag gaat hij naar North Sea Jazz. Dat vind ik ook al bijzonder, want ik zag hem nooit als een jazzzanger. Maar goed, dat kan heel veel. Ga je er naartoe? Nee. Ik zou je vertellen, ik vind het een massaal. Ik zit niet zo graag tussen grote menigten. Ja. Podium heb ik daar last van. Maar als ik tussen zo'n menigte zit, dan denk ik na een tijdje, waar is hier de nooduitgang? Dus dat gevoel heb ik dan, weet je. Dus je bent niet vaak in je leven naar een concert geweest? Nou, wel naar wat kleinschalige dingen. Ja. Theater of zo, het concertgebouw. Ja. Dat vind ik dan precies genoeg gewoon. Ja, okay. Goed, nou ja, dankjewel Hans Bouwens alias George Baker, dat je ons even te woord hebt willen staan over Tom Jones, die dus zaterdag op North Sea Jazz staat. Het is 11:55. Ja, storm Poli hield vandaag huis in het land. Dat weten we allemaal zo langzamerhand. Volgens het KNMI een van de zwaarste stormen in de afgelopen 50 jaar. Goedenavond, Ingmar Heidse. Goedenavond. Ja, onze vaste poëziekenner en poëet van het oog. Is er veel gedicht over stormen in de Nederlandse literatuur? Ja, zeker. De klassiekers natuurlijk sowieso wel. En de klimaatdichters uiteraard ook. Nee, dat is wel goed te vinden, hoor. Je hebt er een paar gekozen? Hè? Ja, ik heb er een paar bij elkaar gezocht. Ja. De klassieker van Martinus Nij of Het Souper. Okay. Het werd stil aan tafel. Het was of wijn en brood werd neergeslagen uit een greep der handen. De kaarsvlam hing lang wapperend te branden en het raam sprong open door een donkere stoot. Als water woelden in de nacht de landen onder het huis. Wij voelden hoe een groot waai ons aangreep, hoe de wieken van de vaart van de tijd ons droegen naar den dood. Wij konden ons niet bij elkaar verschuilen. Een mens, eenzaam, ziet zijn zwarte eenzaamheid dieper weerkaatst in de ogen van een ander. Maar als de winden langs de daken huilen, vergeet waar ons zwak hart om schrijdt. Lach en stoot glazen stuk tegen elkander. Mooi. Toch wel? Ja, vind het wel een mooi gedicht. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Okay, je had er nog één gevonden van Judith Hertzberg. Ja, die is beduidend korter. Storm. Je zei, terwijl je opbelde uit Amsterdam, er is een grote storm op handen. En ja, na nog wat woorden stonden mijn bomen ook te rukken aan hun stam. Nou, dat is inderdaad kort. En wat is nummertje 3 geworden? Ja, wat mij betreft het mooiste beeld bij een storm wat ik in mijn eigen tuin zag vanochtend. Een gedicht van Frans Kuipers. Weet je, ik vind het eigenlijk wel gek, Ingmar, dat je zou toch verwachten dat in Nederland, waar toch regelmatig stormen razen, dat er wel veel meer te vinden zou zijn dan wat jij hebt gevonden. Nou, er is heel veel meer, hoor. Maar de watersnood en zo, dat is nog heel veel. Daar kan je boeken over volzetten. Maar storm, ja, toch ook wel. Vooral najaarsstormen natuurlijk. Ja, maar dit is een zomerstorm, hè? Dat is precies. Weer een categorie apart. Goed, ja, Frans Kuipers. Ja, het is echt wel ook een zomerstormgedicht. En wie is dat? Nog even, die Frans Kuipers is niet zo'n hele bekende naam. Waar moet ik die plaatsen? In welke tijd? Nou, dat is een. Ja, voor de liefhebber is dat een groot dichter. Is wel heel lang bezig. Is ook wel achter in de 70 inmiddels al. Hij heeft een aantal prachtige bundels gemaakt. Ja, waar plaatsen vinden we een leuke, licht lastige, ontzettend mooie poëzie met ontzettend goede beelden. Oké. Geritsel in de struiken. Druppel op tafel. Druppel op je wang en dan, in een vloek en een zucht van de lucht, tropisch gelazer tegen de ramen. Het bos. Een woeste saloon waar alles zwaait met zijn pul. Dat was hem. Het gaat me om dat beeld. Welk beeld bedoel je dan? Het bos, een woeste saloon waar alles zwaait met zijn pul. Mijn achtertuin was precies dat vanochtend. Al die bladeren die zo dwars door elkaar waaien. Ik vind dat zo mooi. Ja. Hey, dankjewel Ingmar Heidse voor je zoektocht naar gedichten over de storm. Wij hebben nog een klein beetje tijd over en die gaan we besteden aan Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, ik zei al, we komen misschien nog even bij je terug. Is er nog iets te melden? Ja, Mieke, want de mensen van D66 en de ChristenUnie die kwamen net naar buiten lopen. Sigrid Kaag, Rob Jetten, Carola Schouten en Maarten van Ooyen. Hun teksten bij de uitgang van het ministerie van Algemene Zaken, die, als je het kort samenvat, waren eigenlijk onheilspellend niet. Ze hadden goede gesprekken gehad. Het ging allemaal over de inhoud. En ze gaan morgen verder. Dus het kabinet zit er nog. Maar wat we horen van wat daarbinnen is gebeurd is niet meteen goed nieuws voor mensen die het kabinet een warm hart toedragen. Want wij horen dat de sfeer er bepaald niet beter op geworden is vanavond. Het gaat hart tegen hart. De standpunten hebben zich eerder verhard dan verzacht. En dan gaat het inhoudelijk gezien vooral over die twee statussen, waar ik het eerder in de uitzending over had, die A- en die B-status. Dat op zich is nog niet zo'n probleem, maar wel dat elke status een verschillend recht zou opleveren op gezinshereniging. Nou, voor de ChristenUnie is het niet te verteren dat oorlogsslachtoffers hun kinderen niet zouden kunnen laten overkomen. Dat ligt op tafel. Het gaat hart tegen hart. Ja. En morgen gaan ze verder. Ik begreep dat in België wel met die twee statussen werken. Ja, dat geldt voor veel landen in Europa. Dus dat is ook een van de redenen waarom ze er ook bij de ChristenUnie best over willen praten. Alleen de consequenties daarvan, die willen ze niet voor hun rekening nemen. Ja. Het zou zomaar kunnen dat je morgen weer in het oog zit, Wilma. Het zou zomaar kunnen, anders vrijdag wel. Want vrijdag dus de ministerraad nog hierover. Ja, dan moet het duidelijk worden wat of de bom gaat barsten. Ja, of ja nee, dan toch? Moet het duidelijk worden, zeker. Oké, okay. Dankjewel Wilma. Ja, we zijn aan het eind gekomen van deze uitzending. Morgen is er weer een, dan zit Lucella Carrasso hier. En zometeen dan gaat ze nooit meer slapen hier verder. Ik wens u nog een hele goede nacht. Dag. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Ontdek de wereldwonderen van wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Ken je team SD Works? Dat is de beste wielerploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij SD Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij. Zou een meet and greet met Lorena Wiebes van team SD Works niet leuker zijn, Tom? Ja, dat kan ook. Race nu naar meetsdworks.nl. SD Works, HR, salaris en wielrennen. SD Works, Works. Goed samenwerken is noodzakelijk om optimaal te kunnen presteren op de Olympische Spelen. Zo werkt het ook bij het behalen van onze klimaatdoelen. Om met waterstof voor goud te kunnen gaan, hebben we elkaar hard nodig. Samen maken we Nederland het waterstofland in 2030. SD Works, HR, salaris en wielrennen. Nederland, het waterstofland. Ga naar missieh2.nl en zet jezelf op de kaart. Stil eens, wat hoor ik toch? Je hoort Nelemann wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur.